Tum tanak dum tanatak dun tum tanak dum tum tanak dum tanatak dun tum tanak dum tanak dum tanak dum tak dana dun tum tanak dun tan tanak dun tum tanak dum tak dana dun tanak dun tan tanana tum tanak dum tak dana dun nakritik dum tum tanana tum tanak dum tanak dana dun tanana tum tanak tanak tanak dinam tananananana tum tanak tum इस हाल से हाल मिला, ताल से ताल मिला, ओ ताल से ताल मिला। दिल ये